leđima mi sranja, ali dušo mirno spavaj. Ja krvarim zbog para, zbog prokletih para. Sudbina je kurva, šta će biti sutra? Ovde moja draga, sve se vrti oko para. Nove pare, brze pare, krvave pare, lete, lete, lete pare. Nove pare, brze pare, krvave pare, lete, lete pare. Imaš li parički? Običan si od sički. A skazet imaš li parički? Običan si od sički. Dobri vesti, parite sa u mene. Loši vesti, neko iska da gizeme. Na srpsko-bogarskata granica. Lošu ako te posoča s pokazalica. Vreme to pokaza ko drži se moškata. Центрофлогата сама изхвърля мършата. Кучето скача според тояшката. Днеска си на випа, утре си на опашката. Нове пари, бързи пари, кривави пари. Лете, лете, лете пари. Нове пари, бързи пари, кривави пари. Лете, лете пари. Имаш ли парички? Обичан си от всички. Аз казах имаш ли парички? Обичам си от всички. Бацо паре, бацо паре, истина е царе. Откато съм паре, постал съм праер. Бацо паре, високо изнад главе. От много спонзорил ще мисля да съм футбалер. Бацо паре, истина е лаве. Бацам паре, а пия съм бармен. Бацо паре, високо изнад главе. Градо се стърлете, желе, да ми роди дете. Шта се пие? Нове пари, бързи пари, кривави пари. Лете, лете, лете пари. Нове пари, бързи пари, кривави пари. Лете, лете пари. Имаш ли парички? Обичам си от всички. Аз казах имаш ли парички? Обичам си от всички. Парички, обичам си от всички.